Zapraszam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump obiecał 100% poparcie dla NATO za chwilę o rozmowach prezydenta USA z szefową brytyjskiego rządu. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 3 ustawy dotyczące właśnie Trybunału. Na czele bez zmian, ale Nowoczesna spada z 3 na 4 miejsce. Jest nowy sondaż. Pełne poparcie dla NATO zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas spotkania w Waszyngtonie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Oboje rozmawiali też o konieczności utrzymania wysokiej gotowości Paktu Północnoatlantyckiego. Mówiliśmy także o znaczeniu kontynuowania przez NATO walki z terroryzmem oraz zwalczania ataków cybernetycznych, tak samo jak konwencjonalnych ataków. Prezydent Trump przekonywał, że dla Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania jest niezwykle ważnym partnerem. Wolna i niezależna Wielka Brytania jest błogosławieństwem dla świata, a nasze stosunki nigdy nie były tak silne. Theresa May podjęła też temat sankcji wobec Rosji. Według niej sankcje powinny być utrzymane. Według prezydenta Trumpa za wcześnie, by o tym mówić. Szefowa brytyjskiego rządu to pierwszy światowy przywódca przyjęty w Białym Domu przez nowego przywódcę USA. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 3 ustawy właśnie w sprawie Trybunału uchwalone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Zarzuty Adama Bodnara dotyczą ingerencji władzy wykonawczej w pracę Trybunału Konstytucyjnego, ograniczenia kompetencji Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli oraz naruszenia praw pracowników Biura Trybunału. Jest komentarz PiSu. Poseł Marek Ast ocenił, że zarzuty rzecznika nie mają mocnych podstaw. Tu cytat, są po prostu chybione. Jego zdaniem skarga Adama Bodnara do Trybunału będzie okazją, by przekonać się, że te przepisy są zgodne z konstytucją. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie w sprawie wczorajszego karambolu na autostradzie A1. Postępowanie jest prowadzone w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Witold Błaszczyk z Piotrkowskiej Prokuratury informuje także, że sporządzono protokół oględzin terenu katastrofy, protokoły oględzin pojazdów biorących udział w karambolu, jak również oględzin pobocza drogi. Jednocześnie ustalono dane osobowe uczestników zdarzenia, kierujących pojazdami, pasażerów i świadków. Wczoraj w 2 karambolach na autostradzie A1 w powiecie piotrkowskim w obu kierunkach jazdy zderzyło się w sumie 76 samochodów. Do szpitali trafiły 33 osoby. Lekarze walczą o życie 3 osób. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną obu zdarzeń. Wiadomo, że na pewno przyczyniła się do nich gęsta mgła. 60 byłych więźniów, ich rodziny, szefowa polskiego rządu oraz delegacje z Izraela i Rosji wzięli udział w uroczystościach 72. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów oddano hołd zamordowanym. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu zabrzmiał szofar, odmówiono również modlitwę ekumeniczną. To, co działo się w Auschwitz-Birkenau, było niewyobrażalnym złem, mówiła premier Beata Szydło. I nie może być zapomniane. I to jest najważniejsze przesłanie, które jest przed nami. Prawda i pamięć. Po premier głos zabrali byli więźniowie. Batrzewa Dagan, izraelska poetka, która trafiła jako dziecko do Auschwitz-Birkenau, podkreślała, że obecność na terenie obozu 72 lata po jego wyzwoleniu jest dla niej szczęśliwą chwilą. Przeżyłam i dożyłam być z wami. Życie jest najpiękniejszym podarkiem. Bogdan Bartnikowski dodawał, że obecność byłych więźniów na uroczystości jest obowiązkiem, podobnie jak przekazywanie relacji z miejsca zagłady. My wszyscy jesteśmy naznaczeni do śmierci prawdopodobnie tymi okropnymi przeżyciami. 2 lata temu w okrągłej 70. rocznicy wyzwolenia obozu uczestniczyło 300 byłych więźniów. Dziś było ich 60. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. I na koniec najnowszy sondaż, a w nim na pierwszym miejscu nadal PiS z 36% poparciem, na drugim Platforma Obywatelska 19%, na trzecim miejscu Zmiana, Kukiz 15, na których chce głosować 12% pytanych, na czwarte miejsce spadła Nowoczesna, partię Ryszarda Petru popiera obecnie 9% respondentów. Do Sejmu weszłoby jeszcze tylko SLD z wynikiem 5%. Badanie przeprowadził Kantar Public, dawniej TNS Polska. Wzięło w nim udział 1030 osób. To był serwis Trójki.

przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur, w kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Warszawa Gdańska i pada deszcz, dziś na 30. zespół T-Love. No i dziś listę otwierają dwa utwory z cyklu Nic się nie zmieniło od ubiegłego tygodnia, bo tak samo jak tydzień temu na 29. Porady na zdrady jeszcze w podtytule Dreszcze, Ania Dąbrowska. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię, dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej ostrzegasz, że to błąd tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Porady na zdrady w podtytule Dreszcze, Ania Dąbrowska, dziś, tak jak tydzień temu na 29. Lubię ten sygnał, bo oznacza, że na liście nowości. Waste a Moment, Kings of Leon na 28. Change. To była pierwsza z trzech nowości dzisiaj. Waste a Moment, Kings of Leon. Dziś na miejscu 28. Kto nam udzieli swojego głosu? Mam na imię Julię i najpiękniej słucha mi się listy w Czechowicach i Dziedzicach. Pani Julio, bardzo dziękuję. A gdzie jeszcze jest pięknie? Pięknie jest również nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Klub Body Mors Tarnobrzeg pozdrawia. Tak pan to powiedział, że aż to zobaczyliśmy. Dziękuję bardzo. No to co my robimy? My nadzy na mróz. Happy set, 2 do góry na 27. Nadzy na mróz, happy set, 2 w dół po 3 tygodniach z 25 na 27 w 1826 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Kto jeszcze udzieli nam głosu? 2 2 7 3. Helen czeka na państwa telefony. How was your ride? Takie pytanie teraz. Blackfield dziś awansuje jedną pozycję na 26. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now. Cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your ride? How was your ride? Frozen moment. It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now. You cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your ride? master, the yodley from your blade, so how? How is your Duża przyjemność z tym Blackfieldem przez chwilę. How was you right? Dziś o jedną pozycję w górę po 3 tygodniach na 26. A teraz jeszcze raz radość sygnału. Będzie koncert, jest nowość. LP na 25.

polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Taka trójka. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo wam, kochani, dziękujemy za ten utwór. Magda Umer, Artur Andruzi, Piotr Bukartyk, prosto w nos. Dziś dwa do góry. Państwu dziękujemy za głosy na 21. w 1826 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dwie dwójki, siedem trójek. Helen czeka na głosy. Państwa głosy do listy. Kto nam zechce użyczyć swojego głosu i powie, gdzie się pięknie słucha listy przebojów. One Fine Day. A on już zaczął śpiewać, to Sting. History say where dreams will make the same mistakes. Between the two I can't decide. Really I must choose a side. I guess I'll wake up smarter one fine day. Just a psycho we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today a Northwest Passage just got found. Your head or heart when things are seem to fall apart. I guess we'll wake up smarter one fine day. No i tak ładnie, ale on nie potrafi inaczej. One Fine Day, Sting, dwa w dół po 6 tygodniach z 18 na 20. Przypomnę, dwie dwójki, siedem trójek, gdzie się ładnie słucha listy? Tak, pięknie listy trójki słucha się w Porębie, koło Zawiercia. Krzysiek, pozdrawiam. Miło, znam to miejsce, tam latem można się wybrać i pięknie spędzić czas, zresztą pewnie zimą też. Dziękuję i zapraszam Państwa do udzielania głosu. Dwie dwójki, siedem trójek, a teraz mógłbym się wygłupiać i krzyczeć What's your name? Ale nie zrobię tego, dlatego że Monia odpowiada na to pytanie dopiero trochę później, a odpowiada My name is you. Dziś, tak jak przed tygodniem, na 19. Ta ostatnia odpowiedź była najbardziej zwariowana, ale nie ośmielę się powtórzyć. My name is Youth, Brodka, dziś tak jak przed tygodniem, po dwóch tygodniach na 19. No to po raz trzeci, czyli jeszcze jedna nowość na liście. Na 18 David Bowie. There's no music.

Fanatyce Fisza, Madę Tworzywo. Tak jak przed tygodniem na 17, dwa tygodnie w zestawieniu. Dziś Fisza, Madę Tworzywo w ofensywie Deluxe po godzinie 22. Kto się jeszcze dziś wypowie w liście? Roman Wójcik, chciałem przekazać informację o tym, jak jest pięknie na trasie z ziemi świętokrzyskiej na Górny Śląsk. Niebo pełne gwiazd, minus 10 stopni mrozu. Wszystko sobie doskonale wyobrażamy. Pięknie pan to radiowo opowiedział i życzymy szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Do usłyszenia. 2015 zespół Hej. O jedną pozycję w dół, dziś na 16. Tygodni w zestawieniu, dziś na 16 z 15 2015 i zespół Hej. Są takie momenty, że prowadzący troszkę się smuci, dlatego że kiedy spada Florence, nigdy nie jest wesoło. Florence and the Machine, jedno w dół, Wish That You Were Here, po 9 tygodniach z 14 na 15. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again. Sitting on my chest makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on. still see you in the light. For you the shadows fight, and it's beautiful, but there's that tongue inside. I must stop time traveling. You're always on my mind. Florence and the Machine leciutko w dół o jedną pozycję, może za tydzień będzie zupełnie inaczej. 9 tygodni w zestawieniu, dziś na 15. Wish That You Were Here. Lekko w dół także na 14. z 13. Leonard Cohen. Też leciutko w dół po 11 tygodniach z 13 na 14 Traveling Light Leonard Cohen. No i też będzie w dół na 13 tytuł utworu podwójny. Słowo miłość do kwadratu, Krzysztof Zalewski na 13. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie.